Dzień dobry, my po starego. A weźcie go, w dużym pokoju jest. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy telewizor smart z Androidem, taniej nawet o 500 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenki bez granic. Dzień dobry Państwu. Wojciech Mann przy mikrofonie programu trzeciego, przy konsolecie Elżbieta Malinowska i przy nas Halinka Wachowicz. Audycja Piosenki bez granic, jak zwykle w niedzielę o tej porze. Jak zwykle przypominam, że mogą Państwo odzywać się do nas, korzystając z możliwości SMS-owej 71335 albo też mailowo man@polskieradio.pl. Rozpoczynamy. Nowa płyta i oto pierwsza z niej piosenka. Pierwsza piosenka, ale zanim o płycie, to jeszcze zareaguję na pewien list, który przyszedł zaraz po rozpoczęciu audycji. Mianowicie ktoś z Państwa powtórzył część mojej zapowiedzi, a mianowicie słowa przy konsolecie z wieloma znakami zapytania. No rzeczywiście, może zbyt łatwo używamy potocznego języka tu radiowego na antenie. Niektórzy z Państwa mogą nie wiedzieć, co to jest konsoleta, przy której Elżbieta Malinowska zasiada. To jest takie urządzenie, które ma różne suwaki, zegary, pokrętła i wskaźniki i dzięki któremu Państwo właściwie mnie i muzykę słyszą. Elżbieta Malinowska, poruszając tymi tajemnymi urządzeniami, powoduje, że słychać mnie, albo rusza płyta z odtwarzacza, albo muzyka z komputera, konsoleta. No, takie coś. Mam nadzieję, że wyjaśniłem, a teraz wracamy do muzyki. Słuchaliśmy utworu Sexual Tension. I to jest piosenka z najnowszej płyty takiego artysty, który występuje jako Black Joe Louis, albo też Black Joe Louis and the Honey Bears. Artysta z Teksasu, z Austin, i jego nowy album Backlash właśnie ukazał się na rynku. Muzyka, no jak Państwo słyszeli, takie R&B z odniesieniami do historycznych osiągnięć różnych artystów typu Wilson Pickett, Otis Redding i tak dalej, no ale takie wzmocnione takim funkowym chwilami pulsem. No i co tu dużo opowiadać? Zamiast opowiadać, dobrze jest po prostu posłuchać. Po Sexual Tension teraz będzie następne nagranie Global. Like putting a man in wszystko było, sekcja była, trąby były, mocne brzmienie, Black Joe Louis rozpoczął naszą audycję i doprowadził nas do tego właśnie momentu, w którym posłuchamy tego oto znanego sygnału. Ze Szpulowca, Big Beatowca. A zaraz po sygnale usłyszymy znane powitanie. Redaktor Michał Owczarek, dzień dobry. To ja od progu już wołam serwus po przerwie. Dziękuję bardzo, że nie spadłem z pana ramówki po feriach. Broniłem, proszę pana, tego miejsca jak własnej niepodległości. I oto jest i czeka na pana. A ja, proszę pana, okażę panu czarną niewdzięczność, bo postawię pana w trudnej, kłopotliwej, niewdzięcznej sytuacji. Ojej. Że będzie pan musiał zdecydować, w którym momencie skróci pan dzisiejszy utwór. Ponieważ liczy on ponad 9 minut, co mogłoby podkopać pana audycję. To by mogło podkopać w ogóle proporcje, balans, proszę pana, harmonię w tym programie. I obiektywizm. Tak. Zdecydowanie będzie panu trudniej ten utwór przerwać, ponieważ no, ze 3-4 Big Beatowców mogłoby do pana mieć prawdziwą pretensję, bo być może otrzemy się o legendę. Jedną z niewielu w polskim Big Beatie, bo jakoś ten Big Beat się tak nie przebił legendarnie do naszej świadomości. Chodzi o pewną odsłonę, kolejny skład zespołu 74. Grupa Biednych. Ale on powraca jakoś w pana pamięci. Tak, proszę pana, on miał naprawdę wiele składów, a każdy skład liczy się oddzielnie. Tym razem pod nazwą Grupa 74. To był taki przypadek, mówiąc w skrócie, bo o 74. Grupie Biednych i jej składach można sobie doczytać w internecie, a żyjemy w XXI wieku. Ja bym to tak tylko chciał syntetycznie potraktować, że no, to była taka próba istnienia wówczas poza układem, poza systemem, bo oni tam sobie strugali te instrumenty, nie byli podpięci pod żadne harcerstwo, pod żaden zakład wielki, produkcyjny, pod żaden dom kultury, przynajmniej na początku, jako 74. Grupa Biednych, a potem już niestety musieli zacząć flirtować z systemem i na przykład dom kolejarza w Słupsku ich przytulił, bo oni najpierw w Ustce, proszę pana, na Targu Rybnym na Bosaka grali, a potem no, chcieli troszkę wypłynąć, chcieli mieć jakieś instrumenty porządne, gdzieś no tam i buty, nagrywać. I buty chcieli mieć. I przytulili się do klubu kolejarza w Słupsku, a ten im trochę kazał zmienić nazwę. Już nie byli biedni, proszę pana, bo zespoły z takimi trochę kontrowersyjnymi wówczas nazwami, czyli w latach 60., no miały problemy, czyli jak gdzieś był biedni, to kazali im zmienić. Albo na przykład wiem, że zespół Bezdomni też musiał zmienić nazwę. No ale, na właściciele willi, tak, oczywiście. Tak. W każdym razie, no to jest taka refleksja po tylu latach, że czy pan działał zgodnie z systemem, czy pan działał przeciwko systemowi i poza systemem, to właśnie wyszedł pan na tym tak samo. Znalazł się pan w jednej wielkiej, big beatowej, czarnej dziurze i nikt o panu już nie pamięta. Chociaż to może jest za wiele powiedziane, bo przyniosłem pewien artefakt, bo oczywiście nagranie nie jest nigdzie do tej pory publikowane. W ogóle chciałem podziękować rozgłośni Polskiego Radia w Koszalinie za udostępnienie tego nagrania, bo trzy nagrania grupy 74 przetrwały jakoś cudownie. W każdym razie chciałbym panu pokazać artefakt. To jest artykuł oryginalny, jak pan widzi, wycięty, wydarty z głosu dziennika Pomorza, gdzie jak widać powiat słupski i okolice pamiętają o 74 Grupie Biednych. Wielki proszę pana, doniosły historyczny artykuł. Więc są ludzie, którzy pamiętają o tym. A co usłyszymy? Usłyszymy bardzo ambitny utwór, proszę pana. Niektórzy będą panu wdzięczni, że pan to wyciszy, bo nie jest to utwór bardzo rozrywkowy. Właściwie instrumentalny. Głos ludzki służy tam jako ozdoba czy kolejny instrument. No i trwa 9 minut. Proponuję, jeśli mogę w ogóle coś zasugerować, wyciszyć o tak gdzieś 4:40, bo tam już potem traci dynamikę. Czyli jest ten utwór. Współsprawcą tej rzezi na utworze. Jaki tytuł? Też taki, wie pan, eksperymentalny temat na motywach wschodnich, rok 73. Oh, Panie Michale, jeszcze raz, który to rok mógł być? 73, prawie na pewno, 73. Sądząc po zapiskach w Radiu Koszalin. To informacja dla słuchaczy, szczególnie dla tych, którzy sceptycznie odnoszą się do tego, co usłyszeliśmy, że tyle lat temu tak ten zespół grał. Ja mam właśnie wiele podziwu dla nich, bo Big Beat wtedy kojarzył się z Biedroneczki Są w Kropeczki bardziej, ewentualnie z takimi przeróbkami jak Niebiesko-Czarni, ludowe piosenki na gitary przerzucali, a tu zupełna awangarda. I to no właściwie, że się tak wyrażę, szapoba. Dziękuję panu za ten głos, bo może dzięki temu kogoś tam z tej czarnej dziury bigbitowej uda się wyciągnąć. Panie Michale, ja dziękuję bardzo. Michał Owczarek wystąpił i wystąpi, mam nadzieję, za tydzień. Tak, bo już nie ma ferii. No, musi pan poczekać trochę. Następna płyta już współczesna i gdyby państwo zobaczyli okładkę, to niektórzy zaczęliby krzyczeć Apage Satanas, na pewno będzie piekielny ogień. Tego piekła trochę jest, ale nie jest tak strasznie. Jak państwo słyszeli, mimo groźnej mojej zapowiedzi nie było tak straszliwie, no ale okładka faktycznie może robić wrażenie, jest czarna jak czarna i czarniejsza noc. I napisane tam jest Underworld, podziemie, podświat. I jest taki naklejony wizerunek artysty, ale też makijaż ma dość, powiedziałbym, przerażający. I ta czerń jeszcze z taką domieszką srebra i wytłoczona nazwa zespołu Symphony X. No właśnie, metalowcy z New Jersey, którzy jednak nie opierają swojej twórczości wyłącznie na hałasie i wyścigach gitarowych i na pokazaniu, kto najszybciej umie przebierać palcami po gryfie, ale wymyślają pieśni, które mają taką konstrukcję rozbudowaną. Jest i melodia, są i momenty bardziej agresywne i mniej. No i dlatego tę płytę przyniosłem, bo podejrzewałem, że może państwa nie wystraszyć sprzed odbiorników. Symphony X za chwilę jeszcze w jednym utworze, dość pokaźny to jest utwór, bo ma około 9 minut i nie wiem, czy podświadomie nie ustaliłem z panem Michałem Owczarkiem, że trochę skrócimy grupę byłą biednych, ich 9-minutowy utwór, żeby zrobić miejsce dla 9-minutowego utworu Symphony X. Uznajmy, że jest to prezent dla... No właśnie, bo tu państwo piszą również z takimi prośbami prywatnymi. My, jak to wielokrotnie powtarzałem, nie prowadzimy koncertu życzeń, ale skoro tak ładnie pani Ewelina prosi o życzenia dla jej, jak to podkreśliła, Łukasza, który kończy 33 lata, zauważyli państwo, no to niech będzie. Symphony X w prezencie z takim obfitym utworem o groźnym tytule, ale z optymistycznym wydźwiękiem na końcu. To Hell and Back, do piekła i z powrotem.

Symphony X, To Hell and Back. Ciekawa sprawa, bo mówiłem Państwu o tej okładce płyty i to wywołało pewne wspomnienie, które opisał mi jeden ze słuchaczy. Mianowicie, że pewna pani, z którą sympatyzował, powiedzmy tak staroświecko, poinformowała go z zagranicy na Skype'ie, że ma dla niego prezent. Kupiła mu płytę. I to kupiła ją nie na podstawie utworów, których posłuchała, nie na podstawie czyjejkolwiek rekomendacji, ale dlatego, że spodobała jej się okładka i uznała, że i jemu ta okładka się spodoba, a co za tym idzie, być może i zawartość, czyli muzyka. Jak się dowiedziałem z tego listu, był to właśnie album Underworld Symphony X i płyta przypadła mu do gustu. Z tego wniosek, że jeszcze nie jesteśmy takim całkowicie elektronicznym społeczeństwem, które wyłącznie po odsłuchaniu próbki w internecie decyduje się na zakup jednego utworu, ale są tacy, nazwijmy to nawet górnolotnie, romantyczni konsumenci muzyki, którzy zaintrygowani widokiem okładki sięgają po portfel. Bardzo mi się ta historia spodobała. Proszę Państwa, kończymy pierwszą godzinę wycieczką w przeszłość, niemal równoległą z grupą biednych, no może trochę wcześniej, czyli do czasów big beatu angielskiego, bo dawno nie było tego kącika. Usłyszymy dwa zespoły. Jeden w ogóle, znaczy wykonawca, pewnie nieznany, Sean Buckley i piosenka Hold Tight, a potem coś, tu może komuś zadzwonić, Spencer Davis Group i utwór Short Change. To właśnie moja propozycja na koniec tej godziny. Big beat brytyjski, gdzieś tak mniej więcej to się lokalizuje w połowie lat 60. Wieku, którego już nie ma, czyli wieku 20. Posłuchajmy. Ciekawe, czy ktoś się wzruszy. Now I